Cicerones epistula ad Atticum de Caesare Apodcenam. Cicero Attico salutem. O hospitem mihi tam gravem, a metameleton, fuit enim periocunde, sed cum secundis Saturnalibus ad Pilipum vesperi venisset, villa ita completa militibus est, ut vix triclinium, ubi cenaturus ipse caesar esset, vacaret. Quippe hominum mille et sexies centum. Sane sum commotus, quid futurum esset postridie. Ac mihi barba Cassius subvenit, custodes dedit, castra in agro, villa defensa est. Ille, tertiis Saturnalibus, apud Pilipum ad oram septimam, nec quemquam admisit. Rationes opinor cum Balbo. Inde ambulavit in littore. Post oram octavam in balneum, tum audivit de mamura, voltum non mutavit. Unctus est, accubuit, metecaen agebat, itaque et edit, et bibit areos, et jucunde, obipare sane et apparate, nec id solum, sed bene cocto et condito sermone bono et si quae relebenter. Praeteria tribus tricliniis accepti hoi perialton valde copiose. Libertis minus lautis servisque nihil defuit. Nam lautiores eleganter accepti. Quid multa? Omnes visi sumos. Hospes tamen non is cui diceres amabo te, eodem ad me cum revertere? Semel, satis est. Spudaion uden, in sermone, pilologa multa. Quid quaeris? Delectatus est, et lebenter fuit. Puteolis se aebat unum diem forre, alterum ad baias. Habes hospitium, sive epistat mian, odiosam, mihi dixi, non molestam. Ego paulisper hic deinde in Tusculanum. Dolabellae villam cum praeteriret, omnis armatorum copia, dextra sinistra ad equum, nec usquam alavi. Hoc ex nicia.